มีข้อที่คนชอบถามนะฮ ะ สีหน้าเนี่ยข้อไหนรักษายาก อ๋อค่ะ มันรักษายากทุกข้อ ค่ะ แล้วแต่ละบุคคล ค่ะ เป็นบางคน ค่ะ คนรักษายากเป็นบางข้อ ค่ะ ครับ อ๋อถ้าดังนั้นเอาเป็นว่าประเด็นนี้เราอาจจะได้คุยกันในรายละเอียดในครั้งต่อๆไปนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคุณชมพลที่เรียนถามอาจารย์มาก็เอาเป็นว่าทุกข้อเนี่ยบาปเหมือนกันหมดเลยขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกมากมายของการกระทำนะคะทั้งเจตนาแล้วก็ความถี่ทั้งสิ่งที่ทำว่ามันหนักเบาแค่ไหนนะคะดังนั้นตอนนี้รักษาได้ทั้ง5ข้อทำทั้ง5ข้อดีกว่านะคะนั่นเป็นคำตอบในเบื้องต้นแต่ว่าโอกาสต่อไปเราคงจะคุยเรื่องนี้ในรายละเอียดกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะอาจารย์คะเราคงต้องไปที่ประเด็นสุดท้ายของจิตภาวนานะคะจะได้จบในส่วนนี้กันด้วยนะคะคงจะต้องคุยกันว่าเอ๊ะคนทั่วไปนี่มีโอกาสที่จะอบรมจิตเหมือนกับผู้ที่อาจจะอยู่ในศาสนาอย่างพระสงฆ์เนี่ยหรือเปล่าคะ ครับ แตกต่างกันไหมคะ ครับดีก็ดีมากเลยครับคำถามนี้นะฮะคือมีโอกาสเท่ากันนะครับ ค่ะ จะหมดครับคนส่วนมากมักจะนึกว่าเป็นฆราวาสเป็นคฤหัสถ์เนี่ยอบรมจิตไม่ค่อยได้หรือทำจิตภาวนาไม่ค่อยได ้ค่ะ ต้องเป็นพระสงฆ์ถึงจะทำได้ที่จริงมีโอกาสเท่าๆกัน ค ่ ะ แล้วแต่ละบุคคลจะเอาใจใส่กับสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะ ค่ะ แม้จะเป็นพระสงฆ์แต่ถ้าไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งนี้ก็คงจะได้น้อยกว่าฆราวาสที่เขาตั้งอกตั้งใจที่จะทำนะครับ ค่ะ ที่จริงผมมีนิทานจะเล่าให้ฟัง ค่ะ คงไม่พอนะฮะ เหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีเท่านั้นเองค่ะอาจารย ์ไม่พอแน่ๆเลย แหมน่าเสียดายจัง เป็นนิทานเรื่องอีกากับดาบท ค่ะ ฮะมันเป็นนิทานที่ได้ให้ข้อคิดเยอะเลยครับ ค่ะเอาเป็นว่าอาจารย์ติดนิทานพวกเราไว้แล้วล่ะค่ะติดเอาไว้ถ้าอย่างนั้นเสาร์หน้าฟังนิทานเรื่องอีกากับดาบท ใช่ครับ ซึ่งตรงนี้จะเห็นภาพเรื่องของจิตภาวนาตรงนี้ชัดเจนใช่ไหมคะ ชัดเลยครับ ค่ะ ช ั ดเจน งั้นคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะอยากได้รายละเอียดเรื่องจิตภาวนา1วิธี1แนวทางที่จะพัฒนาตนไปสู่ความเป็นคนดีเสาร์หน้าท่านอาจารย์วสินติดไว้แล้วนะคะท่านจะมาเล่าให้ฟังวันเสาร์หน้าใครสนใจคงต้องฟังกันต่อละค่ะเพราะว่าวันนี้6นาฬิกากับ39นาทีแล้วหมดเวลาซะแล้วนะคะอาจารย ์ เวลาผ่านไปเร็วจริงๆค่ะ ไม่เป็นไรคร ับ ค่ะยังไงก็ตามวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่กรุณาสละเวลามาให้ความรู้แล้วก็หวังว่าหลายคนคงจะนำแนวทางตรงนี้ไปใช้กันได้ในชีวิตประจำวันวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ ครับ สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ ค่ะ ก็เป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะพบกันทางสายนะคะ คบ แบบนี้อาจารย์คะคราวที่แล้วอาจารย์ติดค้างนิทานไว้เรื่องหนึ่ง คร ับ นะคะซึ่งอยู่ในหัวข้อจิตภาวนาใช่ไหมคะ คร ับ ใช่ ค่ะก็คงหลายๆท่านคงอยากฟังนิทานแล้วล่ะค่ะอาจารย ์นี่ในหัวข้อที่จะคำถามที่คุณเชียมนถามว่าพระกับคารวะ ค่ะ คือบรรพชิตกับคฤหัสถ์เนี่ยจะมีโอกาสเท่ากันหรือเปล่าใช่ไหมครับ ค่ะ ในการที่จะปฏิบัติธรรม ค่ะ หรือการอบรมฝึกฝนตนเองทีนี้ผมก็ได้ตอบไปว่าก็มีโอกาสเท่ากันนะฮะ ค ่ ะ แล้วแต่ว่าใครจะสนใจฝึกฝนตนเองมากน้อยแค่ไหนสำหรับโอกาสนั้นมีด้วยกันทีนี้ก็อีกครั้งเรื่องนิทานอยู่เรื่องหนึ่ง ค่ะ ก็เรื่องนิทานอีกากับดาบทนะครับ ค่ะ เรื่องก็มีว่ามีคนหนึ่งก็ออกบวชเป็นดาบทเขาก็ไปบำเพ็ญตบะอยู่ในป่านี่ก็นานนะครับบำเพ็ญตบะอยู่หลายปีตอนนี้ก็วันหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเราสำเร็จแล้วหรือยังได้ประสบความสำเร็จในการบำเพ็ญตบะแล้วหรือยังก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ครับ ค่ะ ใต้ต้นไม้นั่งคิดอยู่ใต้ต้นไม้บังเอิญอีกามันขี่รถลงมาหรือถ่ายจระลงมากระโดดหัวพอดี ค่ะ โดนหัวดาบทพอดีดาบทก็รู้สึกฉุนนะครับ ค่ะ รู้สึกโกรธก็มีจิตคิดประทุษร้าย โอ้ค่ะ ก็เพ่งกระแสจิตขึ้นไปอีกาตกนะครับพอเพ่งกระแสจิตขึ้นไปก็อีกาก็ร่วงลงมา ค่ะ ตายอ่ะ ขอตายเลยเหรอคะ ตายต่อหน้าต่อตาเลย ค่ะ ดาบทก็ภาคภูมิใจอิ่มเอม เปรมจิตนึกว่าเราสำเร็จ แล้ว เราสำเร็จแล้วละคราวนี้พลังจิตมหาศาลเลย ค่ะ เพียงแต่เพ่งกระแสจิตขึ้นไปอีกาก็ร่วงตกลงมาตายเลยเช้าวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปในหมู่บ้านก็ไปขออาหารชาวบ้านไปบิณฑบาตไปภิกขาจารย์อะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับ ค่ะ ก็ไปยืนคอยอยู่ที่หน้าบ้านหนึ่งผู้หญิงแม่บ้านเขาก็อุ่นอยู่กับอาหารจัดอาหารให้ลูกให้สามีอะไรอยู่ในครัวดาบทก็ยืนคอยค่อนข้างจะนานสักหน่อย ค่ะ ก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมา โอ้ ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักอนุภาพของเราว่าเรานี่มีอนุภาพแค่ไหนชักช้าอยู่ได้น่าจะเอามาให้เร็วๆหน่อยพอคิดแค่นี้ครับผู้หญิงเขาก็ตะโกนมาจากในครัว ค่ะ บอกท่านที่นี่ไม่มีอีกานะคุณเดียวมันเข้าใจใช่ไหมครับ ค่ะเอ๊ะทำไมแต่บางคนทำให้หลายคนแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงทราบ ทีนี้ดาบทก็เลยนึกเราคิดแค่นี้เขาทราบได้ยังไง ค่ะ เขาทราบความคิดของเราได้อย่างไร ค่ะ ก็เลยรู้สึกสงบเสงี่ยมขึ้น อ๋อ แล้วก็ผู้หญิงเขาทำอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาถวายมาให้ดาบทถามว่าไปรู้วิชานี้มาจากไหนใช่มาจากไหนขอเรียนด้วยนะครับ ค่ะ ผู้หญิงบอกว่าไปเรียนให้ไปเรียนกับคนขายเนื้อในตลาด โ อ้ดาบทก็ไปครับไปหาคนขายเนื้อระหว่างนั้นก็คนขายเนื้อกำลังวุ่นอยู่กับการตัดเนื้อขายลูกค้าเยอะยืนคอยให้เขาพอว่างจะได้แทรกตัวเข้าไปได ้ค่ะ ก็ยืนไปก็รู้สึกหงุดหงิดนะครับ ค่ะ เราก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีนี่นาเรื่องอะไรจะต้องมาเรียนอะไรกับคนขายเนื้อต่ำต้อยพอคิดแค่นี้ครับคนขายเนื้อก็ตะโกนออกมาบอกว่าท่านอยากได้ของดีก็ต้องอดทนหน่อย คนขายเนื้อก็ร่วงรู้ความคิดของดาบทเหมือนกัน ขายเนื้อก็รู้ครับ ค่ะ รู้อ่ะเขารู้เหมือนกันก็เลยสงบเสงี่ยมเตรียมตัวแล้วก็ยืนคอยจนกว่าเราจะขายเนื้อเสร็จ ค่ะ ขายเนื้อเสร็จแล้วก็ตามไปที่บ้านพ่อค้าขายเนื้อคนนี้ไปถึงบ้านแล้วก็ยังไม่ได้ต้อนรับกับสู้อะไรดาบทก็ไปปรนนิบัติพ่อแม่ไปอาบน้ำไปหาข้าวหาปลาอะไรให้พ่อแม่กินเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วจึงได้มาคุยกับดาบท ค่ะ เรื่องที่จะเรียนอะไรต่ออะไรกันนะครับ ค่ะ เรื่องก็จบแค่นี้ครับ โ อเรื่องก็จบแค่นี ้มันทำให้เห็นอะไรหลายอย่างนะคะ ครับ คนที่คิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วบรรลุแล้วเนี่ยที่จริงแล้วยังมีคนอีกตั้งเยอะ ทีนี้คุณเสยามนลองพูดต่อสักหน่อยก็ได้นะครับ ว่าคือเรื่องนี้ท่านต้องการจะแสดงให้เห็นว่าการบรรลุธรรมหรือการที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยครับคือว่าทำได้ทั้งในเพศภิกษุในเพศดาบสในเพศท ุ กเพศทุกวัยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแม่บ้านทุกอาชีพครับ ค่ะ สามารถจะทำได ้ค่ะดังนั้นก็คืออบรมจิตได้เหมือนกัน อบรมจิตด้วยการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับ ค่ะ แล้วก็ศึกษาธรรมไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยทำหน้าที่ของตนให้ดีไปด้วยมันก็จะแจ่มแจ้งอะไรขึ้นมามีความประสงค์อะไรมุ่งหมายอะไรมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเองครับทีละน้อย ค่ะ ทีละน้อยทีละน้อยจะต้องใจเย็น ค่ะ ไม่ใจเร็วด่วนได้นะครับ แต่ดูเหมือนในส่วนนี้นะคะอาจารย์คนทั่วไปมักจะยังไม่ค่อยคิดอย่างนี้นะคะ คนส่วนมากพอมองเรื่องการอบรมจิตก็คือจะต้องเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาว ส่วนมากก็จะมีความคิดอย่างนั้นนะฮ ะ แล้วยังคิดไกลไปกว่านั้นว่าคารวาสเนี่ยไม่สามารถจะทำสิ่งเหล่านี้ได ้ค่ะ มีแต่ผู้บวชเท่านั้นที่จะอบรมจิตให้ถึงระดับนี้ได้นะครับ ค่ะ ผมมีเรื่องต่ออีกนิดนึงครับ เชิญค่ะ เรื่องเล่าต่ออีกนิด ค่ะ มีภิกษุหลายรูปนะครับไปเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปในป่าไปหวังเพียรเพียรอยู่ก็ได้อุบาสิกาคนหนึ่งเป็นอุปถาเป็นโยมอุปถาคอยส่งอาหารให้ฉันทีนี้ก็อุบาสิกาถามว่าพระคุณเจ้าที่มาอยู่ที่นี่มาทำอะไรพระก็บอกว่ามาทำกรรมฐานมาสาธยายเขาเรียกทวัตติงสาการนะฮะ ค่ะ ท่องบริกรรมหรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยอาการ32นะครับ ค่ะ ว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลอะไรทำนองนี้แล้วอุบาสิกาก็ถามว่าสิ่งเนี้ยสมควรแก่คารวาสแม้ที่เป็นผู้หญิงไหมพระก็บอกว่าได้ทุกคนทำได้ทั้งนั้นอุบาสิกาก็ขอเรียนแล้วก็ไปทำ ค่ะ ไปทำปรากฏว่าได้สำเร็จเป็นอนาคามีก่อนพระนะ โอ้โหก่อนพระด้วยเหรอคะ สำเร็จอนาคามีก่อนพระแล้วก็ได้ญาณพิเศษด้วยได้ญาณรู้ใจผู้อื่นเนี่ยครับ ค่ะ ก็กำหนดจิตตรงไปว่าเอ๊ะตอนนี้พระคุณเจ้าของเราได้บรรลุอะไรบ้างแล้วหรือยังก็ปรากฏว่ายังไม่ได้บรรลุอะไร ค ่ ะ นะฮะท่านขาดอะไรนะก็พิจารณาไปก็รู้ว่าท่านขาดอะไรก็เอาสิ่งนั้นไปให้นะครับ ค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงธรรมดาธรรมดาแม่บ้านของเรือนเนี่ยก็สามารถจะทำสิ่งนี้ได ้ค ่ ะ แล้วก็อาจจะสำเร็จก่อนภิกษุด้วยซ้ำไปนะครับ ค่ะแสดงว่าอันนี้ต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเลยสิคะอาจารย์ที่จะทำให้ปฏิบัติตรงนี้ได้ผล ครับอยู่ที่การเอาจริงแล้วก็เขาทำเป็นนะครับหรือว่าเขามีอุปนิสัยอยู่บ้างพอสมควรนะครับ มีความรู ้ต้องการจะเน้นให้เห็นว่าทุกคนทำได ้ค่ะ คือส่วนมากคารวาสเนี่ยไปดูหมิ่นตัวเองเสียว่าเราเป็นคารวาสทำสิ่งนี้ไม่ได้หรอกทีนี้ฝ่ายบรรพชิตบางทีก็ดูถูกคารวาสด้วยว่าเป็นคารวาสทำไม่ได้หรอกอะไรทำแบบนี้นะฮ ะ มันก็ไม่ควรจะคิดอย่างนั้นแต่ก็ควรจะคิดว่าสิ่งสัจธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งสากลซึ่งใครๆก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ทำได ้ บรรลุมรรคผลได้หรือว่าแม้จะไม่บรรลุมรรคผลแต่สามารถจะอบรมจิตให้มีคุณภาพที่ดีได้ เน้นย้อนนึกไปถึงเมื่อวันที่31นะคะอาจารย์ตอนที่มีงานมีการเปิดงานครอบครัวไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ตั้งว่าเสงนะคะก็มีคุณผู้ฟังบางท่านไปที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็บังเอิญดิฉันก็ไปด้วยก็พอทราบว่าจัดรายการธรรมะก็จะถูกคำถามทันทีว่าแสดงว่าชอบไปวัดเป็นคนที่ไปวัดบ่อยๆใช่ไหมถึงชอบจัดรายการธรรมะดิฉันก็รู้สึกว่าถ้าจะอธิบายกันว่าคงยาวนะคะคงจะยาวมากก็เลยตอบไปสั้นๆเพียงแต่ว่าเอ็นก็ไม่ได้มีเวลาไปเข้าวัดมากมายนักแต่ว่ามองธรรมะในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะต่างจากคนอื่นอยู่บ้างมองว่าการทำหน้าที่อะไรที่เป็นอยู่ให้ดีที่สุดตรงนั้นก็ปฏิบัติทำได้ที่บ้านแล้วนะคะก็พยายามจะพูดไปแต่ว่าถ้าทางเขาคุณผู้ฟังท่านนั้นก็ยังเชื่อมั่นเลยนะคะว่าคนถ้าจะจัดรายการธรรมะจะเป็นคนที่โน้มเอียงทางนี้ก็ต้องไปวัดบ่อยเป็นคนชอบไปวัดไปถือศีลไปอะไรทำนองนั้น ครับก็ยังมีความคิดเดิมๆนะครับ ค่ะ ผมยังยืนยันอยู่อย่างเดิมเหมือนกันนะครับว่าที่ใดสงบที่นั่นเป็นวัดครับ ค่ะ ถ้าที่ใดไม่สงบที่นั่นก็ถึงจะเป็นวัดก็เป็นวัดแต่โดยชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วความหมายจริงๆแล้วไม่ได้เป็น ค่ะ เพราะฉะนั้นผู้ที่คิดว่าจะเข้าวัดก็ต้องเข้าหาความสงบ ที่ไหนสงบที่นั่นก็เป็นวัด ค่ะ ถ้าถือได้อย่างนี้คิดได้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะแสวงหาธรรมหรือปฏิบัติธรรมอบรมจิตภาวนาได้ทุกแห่งครับ ค่ะใครก็ตามที่บ่นกันอยู่นะคะบอกว่าแหมงานเอ่ยทั้งส่วนตัวทั้งเรื่องของครอบครัวทั้งงานที่ทำกันอยู่เนี่ยมันรัดตัวเหลือเกินไม่มีเวลาจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมคงต้องปฏิบัติกันที่บ้านเลยนะคะ คืออันนั้นเป็นเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจในธรรมนะครับ ค่ะ ถ้าเขาเหยียดเวลาใส่ใจในธรรมนะครับงานที่มากๆแล้วนะครับจะสอนให้เขาปฏิบัติธรรม ค่ะ คือปฏิบัติไปในงานนั่นเองแล้วจะปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นนะครับ ค ่ ะ ในการที่มีงานมากเนี่ยเพราะว่างานมันจะสอนอะไรต่ออะไรเราเยอะเลย ค่ะ ครับ เลยคงทำให้ใครหลายคนมองธรรมะในอีกรูปแบบนึงได ้ นะคะจาก แน่นอนครับ หลุดจากความคิดเดิมๆนะคะทีนี้ฟังอย่างนี้แล้วก็จะน่าจะมีกำลังใจในการจะร่วมกันปฏิบัติธรรมทุกคนเลยถ้าทุกคนมีธรรมะในหัวใจเห็นว่าสังคมคงสงบสุขมากเลยนะคะ ครับคือสำคัญเขาต้องแม้จะวุ่นวายอยู่กับกิจของคฤหัสถ์นะครับเขาต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งให้กับการศึกษาธรรม ค่ะ แล้วก็ปฏิบัติธรรมแม้ในเรือนนั่นเองครับในการของเรือนนั่นเอง ค่ะ สมัยพุทธกาลเนี่ยมีอุบาสกอุบาสิกาที่สำเร็จมากผลกันเยอะแยะทั้งที่เขาของเรือนอยู่นั่นนะคร ับ โอ้ค่ะ ครับก็เพราะเหตุที่ว่าเขาไม่ได้ทำงานอย่างเดียวแต่เขาปฏิบัติธรรมไปด้วยในการทำงานนั้น ค่ะอาจารย์คะ ครับ ที่อาจารย์เล่าตัวอย่างมานะคะ คร ับ พูดถึงเรื่องของคนที่ปฏิบัติธรรมนะคะ คร ับปฏิบัติไปถึงระดับหนึ่งแล้วจะมีญาณวิเศษหรือว่ามีอื่นๆเช่นสามารถล่วงรู้จิตใจคนได้อันนี้ก็แสดงว่าจิตที่มีการปฏิบัติมีการอบรมดีแล้วเนี่ยจะมีอะไรพิเศษเหนือกว่าจิตคนปกติสิคะ อันนี้ครับอย่างที่เล่ามาบ้างแล้วเนี่ยนะครับ ค่ะ จะมีอนุภาพพิเศษของจิตขึ้นมาเยอะแยะเลยครับคือ ค่ะ เขามีความมีอานุภาพพิเศษของจิตซึ่งคนทั่วไปไม่มีนะครับ ค ่ ะ ไม่มีโดยที่ว่าอะไรมันไม่อาจจะอธิบายได้ละเอียดนะครับ ค่ะ เป็นแต่เพียงว่าเขาจะมีความรู้สึกว่ามีสุขภาพจิตดีแล้วก็มีสมรรถภาพจิตดีแล้วก็มีคุณภาพจิตดีนะครับผมขอแยกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมีคุณภาพจิตดีนี่ก็คือว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขนะครับมีสุขภาพจิตดีขอโทษนะครับมีสุขภาพจิตดีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยความสุขแล้วความสุขสงบร่มเย็นเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของสมาธิทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิได้ง่าย ค่ะ ไม่เหมือนกับคนที่ร่าร้อนวุ่นวายอยู่เป็นปกติทีนี้เขาจะเป็นคนที่มีคุณภาพจิตดีคือว่าจะมีคุณธรรมจะเป็นคนมีคุณธรรมดูก็ออกนะ ค่ะ คนมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมอะไรเนี่ยดูก็ออก มีเมตตากรุณามีคุณธรรมอื่นๆที่เขาควรจะมีตามฐานะของเขานะครับแล้วก็จะมีสมรรถภาพจิตดีคือเป็นคนที่สู้งานเอางานเอาการเป็นคนขยันขันแข็งไม่เบื่อหน่ายง่ายอันนี้แสดงว่าเขาเป็นคนที่มีสมรรถภาพจิตดี ค ่ ะ อันนี้ก็เป็นอนุภาพที่เกิดขึ้นในตัวเขาแล้วนะครับโดยที่ทุกคนทำได ้ค่ะ แต่นี้อนุภาพพิเศษเช่นว่าการกำหนดรู้ใจของผู้อื่นก็ดีหรือว่าเมื่อคิดสิ่งใดสิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นแก่เขาในทางที่ดีนะครับสิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นแก่เขาคิดสิ่งใดสิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นก็ด้วยอนุภาพของจิตที่เขาได้ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วนั่นเหมือนกันแล้วก็มีความสามารถพิเศษที่เขาเรียกอภิญญาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นกับเขาผู้ที่อบรมจิตดีแล้ว ค่ะ ครับ ดังนั้นนี่จะทำให้หลายคนมีมุมนี้หรือเปล่าคะอาจารย์อย่างเช่นว่าคิดว่าตัวเองจะ อบรมจิตเพื่ออยากจะมีญาณวิเศษอันนี้มันเป็นไปได้ไหมคะที่พอเราตั้งต้นแบบนี้แล้วเนี่ยจะอบรมจิตได้ไหมคะ คือเราต้องฝึกแต่ละอย่างนะครับ ค่ะ ไม่เหมือนกันนะไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นเอง โดยธรรมชาติธรรมดาแต่ต้องฝึกพิเศษเช่นคนที่ต้องการจะได้เจโตปริยญาณรู้ใจผู้อื่นก็ต้องฝึกได้ตาทิพย์หูทิพย์อะไรก็ต้องฝึกหรือได้อะไรแต่ละอย่างเนี่ยครับก็ต้องฝึกแต่ถ้าได้อะไรสักอย่างแล้วการที่จะไปฝึกอย่างที่สองอย่างที่สามนี่มันง่ายขึ้นเยอะ โอ้ค ่ ะ คล้ายๆคนอ่านหนังสือออกกันเนี่ยนะครับอ่านออกสักเล่มหนึ่งให้แตกแล้วไปอ่านเล่มอื่นมันก็ออกหมดนะครับ ค่ะ ก็ง่ายขึ้นนะครับ ค่ะก็ต้องฝึกฝนกันเป็นขั้นเป็นตอนไป ครับ นะคะ ตอนนี้ผมมีเรื่องทำนองนี้เล่าให้คุณชยมนฟังอีกนิดหนึ่งทางท่านผู้ฟังด้วยนะครับ ค่ะ ว่าในเพศคารวาสหรือเพศบรรพชิตหรือว่าอาชีพต่างๆเนี่ยครับมันแม้คนอื่นก็จะมองเห็นว่าเป็นอุปสรรคแต่ความจริงมันไม่เป็นหรือว่าบางทีคนที่อยู่ในภาวะที่คนอื่นเขายกย่องแต่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นจริงตามที่คนเขายกย่องก็ได้มีเวลาให้ผมเล่าเรื่องนิดหนึ่งนะฮะ ค่ะ ครับผมจะเล่าเรื่องโยคีกับโสเภณี ค่ะ โยคีกับโสเภณีอยู่คนละฝั่งแม่น้ำอยู่คนละฝั่งแม่น้ำกันทีนี้โยคีนี่ก็เป็นรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นนักปฏิบัติแต่ทีนี้เมื่อปฏิบัติไปก็คนเยอะนะครับคนมาหามาไปมาหาสู่เคารพนับถือทีนี้อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเนี่ยเป็นสำนักโสเภณีทีนี้ทั้งสองก็อยู่ๆไปก็ตายไปตายไปก็ยมบาลเขาตัดสินว่าให้โสเภณีไปสวรรค์ให้โยคีไปนรกโยคีก็ประท้วงบอกว่าผมทำความดีมาตลอดผมเป็นโยคีบำเพ็ญตบะบำเพ็ญธรรมอะไรทำไมให้ผมไปนรกฝ่ายโสเภณีนั้นมีอาชีพยังไงก็รู้อยู่แล้วก็เป็นคนแปดเปื้อนไปด้วยความสกปรกนี่ทำไมตัดสินให้ไปสวรรค์โยมบาลบอกว่ากลางวันน่ะท่านเป็นโยคีก็จริงแต่พอถึงกลางคืนจิตของท่านก็ข้ามฝั่งแม่น้ำไปไปหาสำนักโสเภณี ค ่ ะ แต่ส่วนโสเภณีนั้นร่างกายเขาเป็นโสเภณีก็จริงแต่ว่าพอถึงเวลากลางคืนเขาก็ไปพอถึงเวลากลางวันเว้นว่างจากงานของเขาแล้วเขาก็คิดถึงอยู่แต่ว่าเมื่อไรหนอจิตใจของเขาจะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนอย่างโยคี ข้ามฝั่งแม่น้ำกลับมาอีก เขาเคารพนับถือโยคีแล้วจิตเขามาอยู่เป็นโยคี ค่ะ จิตเขาเป็นโยคี ค่ะ เพราะฉะนั้นโยคีจะต้องไปนรก ค่ะ โสเภณีนี่ให้ไปสวรรค์ได ้ค่ะ เพราะจิตดีเหลือเกิน ค่ะ อาชีพเป็นโสเภณีก็จริงแต่ว่าความคิดดีเหลือเกินนี่เห็นไหมฮะคืออานุภาพของความคิดท่านเล่าเรื่องนี้เอาไว้ต้องการจะให้เห็นว่าเพียงแต่การครองเพศเป็นโยคีอะไรนั้นไม่สามารถจะป้องกันตัวได ้ค่ะ มันสำคัญอยู่ที่ว่าความคิดเป็นอย่างไร ค่ะ นะฮะความคิดหรือการอบรมจิตเนี่ยเป็นอย่างไร ค่ะ ครับ อาจารย์คะมีสายจากผู้ฟังทางบ้านนะคะรออยู่ค่อนข้างนานแล้ว ครับครับได ้สายของคุณป้าจะบอกนะคะ ครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ แต่ต้องคุณป้าจะบารอนานหน่อยนะคะพอดีเรื่องทานติดพันอยู่นะคะ ไม่เป็นไรค่ะ เชิญเลยค่ะ กราบเรียนอาจารย์นะคะคือดิฉันมีถ้าจะขอคำแนะนำจากอาจารย์นะฮะเกี่ยวกับเทคนิคการอบรมจิตของเด็กวัยสัก 6-7 ขวบนะฮะคือเป็นหลานนะฮะคือพอเขาไปโรงเรียนนะฮะซึ่งเป็นโรงเรียนใหม่เขาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆนะก็ปรากฏว่าบางทีมักจะถูกเพื่อนๆแกล้งอะไรเงี้ย ค่ะ ค่ะทีนี้ก็พยายามบอกเขาว่าอย่าไปทำเพื่อนตอบนะฮะอะไรต่ออะไรนะฮะเขาก็รู้สึกจะทำใจยังไม่ค่อยจะได้คือเขาเป็นเด็กเซนซิทีฟมากอ่ะ ค่ะ คืออยากจะขอความรู้จากอาจารย์ว่าควรจะพูดยังไงกับเขานะเพื่อให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้กับโลกตั้งแต่วัยเด็กๆไปเลยค่ะค่ะ คุณชบา ค่ะ ต้องบอกให้เขาทำหน้าที่ของเขาให้ถูกต้องนะครับ ว่าเมื่อเขาถูกรังแกแล้วเขาควรจะทำอย่างไร มันไม่ค่อยได้ยินเลยนะฮะอาจารย์นะ ผมก็พูดได้แค่นี้ครับ ค่ะค่ะ ต้องบอกให้เขาทำหน้าที่ของเขาให้ถูกต้องนะครับ ค่ะ ว่าเวลาเขาถูกรังแกเนี่ยเขาควรจะทำอย่างไร อ ันนี้เป็นความคิดที่ผิดอีกอันหนึ่งนะครับ ที่ท่านจะไปบอกกับครูบ่อยๆก็กลัวคุณครูก็จะรำคาญนะฮะ ถ้าบอกแล้วครูไม่จัดการครูก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมของครูครูต้องจัดการนะฮ ะ จัดการให้เด็กไม่รังแกกันหรือว่าถ้าเผื่อโดนรังแกบ่อยๆเราก็ต้องโต้ตอบบ้าง คือเขาเป็นเด็กไม่กล้าสู้คนด้วย นะนี่แหละครับต้องสอนเขาเรื่องนี้นะ ไม่กล้าเลย ปล่อยให้คนอื่นเขาข่มเหงนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วก็แหมใครทำอะไรก็ได้ไม่สู้ไม่ทำอะไรใครเลยอย่างนี้มันไม่ยุติธรรม แต่แม้เรื่องที่จะไปสู้นี่สงสัยคงไม่มีผลนะอาจารย์นะเขาเป็นคนไม่กล้าสู้ใครฮะ เนี่ยครับ ค่ะเด็กผู้หญิง เนี่ยค่ะก็จะถูกรังแกไปเรื่อยๆนะครับ นั่นสิฮะจิตใจเขาก็นั่นหมดเลยค่ะ เพราะฉะนั้นขนาดบางคนเนี่ยรังแกเด็กที่เข้ามาใหม่มาอยู่วัดใหม ่ เขาก็รังแกอยู่ได้เพราะมันอยู่ก่ อ นไปโดนเด็กวัดอีกคนหนึ่งพอรังแกแกมีอะไรแกก็ฟาดหัวเลยแล้วหายเลยตั้งแต่วันนั้น ก็ คือพอจับหินได้ก็เอาหินปาหัวพอจับบาดได้ก็เอาบาดฟาดหัวให้เด็กโตคนนั้นเลยหายไปเลยฮะไม่แก่เด็กอีกด้วย แสดงว่าบางทีก็ต้องใช้การตอบโต้สำหรับเด็กบางคนเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย ์คือถ้าคนเกเรเนี่ยนะครับ ค่ะ บางทีเราเด็กมันเกเรยังคิดอะไรไม่ค่อยเป็นแต่นิสัยมันเกเรจะเอาอะไรไปสอนมันก็ไม่ค่อยได้นะฮ ะ มันก็ต้องใช้กำลังบางอย่างไปสอนเหมือนกับข้าศึกเขาเอาปืนมาเจาะอยู่ที่เมืองเราเนี่ยครับปืนแต่เราจะสู้กับอะไรมันก็ต้องสู้ด้วยปืนใช่ไหมฮ ะ ไม่งั้นเขาก็เนี่ยเขาก็เข้ามาครอบครองเขาก็เอาบ้านเมืองของเราไปหมดเลยถ้าเขาเป็นคนเกเรนะฮ ะ ถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นครับ โดยสรุปแล้วที่อาจารย์แนะนำคืออย่างแรกก็คือให้คุยกับคุณครูด้วย คุยกับคุณครูก่อนนะครับถ้าไม่รู้เรื่องแล้วการต่อสู้เป็นสิ่งจำเป็นในสังคมนะครับถ้าคนที่อยู่ในสังคมไม่ต่อสู้อะไรเลยเนี่ยถูกรังแกตายเลยครับ ค่ะค่ะรัฐบาลมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ไม่มี แล้วเราขอเพิ่มอีกนิดนึงนะ ค ือมันเป็นการยอมแล้วสอนให้คนอื่นเขาผิดด้วยอ่ะคือคนที่กำลังทำชั่วอยู่นั้นน่ ะ มันจะทำผิดเรื่อยไป ใช่ใช่แม้แต่ยากนะอาจารย์นะรู้สึกสอนน่าจะท่าทางจะยากหลานคนนี้แกสู้ไม่เป็นจริงๆ ค ่ ะ ค่ะ คือบ้านสบายมีอะไรเพิ่มเติมไหม คะไม่มีแล้วค ่ ะ ค ่ ะ ขอบพระคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ อาจารย์คะดิฉันนึกไปถึงโอวาทของท่านเหลียวฝานนะคะมีบทหนึ่งที่พูดถึงตรงนี้ไว้ด้วยคือทำนองที่ว่ามีคนเมาเนี่ยมาด่าทออยู่หน้าบ้านและท่านก็ไม่ตอบโต้มีท่านผู้หนึ่งนะคะท่านก็ไม่ตอบโต้ไปปรากฏว่าในที่สุดคนเมานี้ไปต้องโทษหนักและนักปราชญ์ท่านนั้นท่านก็มานั่งคิดว่าแหมนี่ถ้าจัดการคนเมาซะตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็คงไม่ไปทำชั่วมากขนาดนั้น เกิดมานั่งเสียใจ ค่ะอันนี้คงจะเหมือนกันหรือเปล่าคะว่าเด็กเนี่ยเริ่มรังแกคนอื่นตั้งแต่เล็กถ้ามีใครตอบโต้ให้เขารู้ว่าเขาไม่ควรรังแกผู้อื่นตั้งแต่เล็กเขาก็อาจจะเป็นคนดีได้เมื่อโตขึ้นไม่ใช่กลายเป็นอันธพาล มันต้องได้รับบทเรียนที่พอสมควรกับพฤติกรรมของเขาอะนะฮ ะ ให้เหมาะกับพฤติกรรมของเขา ค่ะ เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้รับบทเรียน ค่ะ นะครับในสังคมของผู้ใหญ่เนี่ยครับไม่ใช่สังคมเด็กนะครับในสังคมของผู้ใหญ่ก็รังแกกันด้วยวิธีอื่นด้วยวิธีการต่างๆไม่ใช่ไปชกไม่ใช่ไปถอยไม่ใช่ไปอะไรแต่มันรังแกกันด้วยวิธีอื่น ค ่ ะ ใช่ไหมครับคุณสมน์ก็เห็นใช่ไหมครับ ค ่ ะ แต่ถ้าไม่มีการตอบโต้ตามสมควรเนี่ยคนนั้นก็จะถูกรังแกอยู่อย่างนั้นเนี่ย ค่ะพูดถึงกรณีหลานคุณป้าชบานะคะสมัย 6-7 ขวบโดนรังแกเนี่ยที่จริงนี้ท่านมีประสบการณ์ตรงนะคะอาจารย ์ สมัยอายุประมาณนั้นล่ะค่ะ 5-6 ขวบที่โดนรังแกโดนแย่งขนมโดนไถเงินเป็นประจำเลยถึงขนาดหวาดผวานะคะเล่นไม่เป็นสุขเลยกลัวว่าเอ๊ะเพื่อนคนนั้นจะมาไถเงินอีกแล้วเพื่อนคนนี้จะมาแกล้งอีกแล้วคือโดนมาแล้วตั้งแต่เด็กและต่อมาเนี่ยแล้วก็บอกคุณครูแล้วนะคะบอกครูแล้วก็ไม่ได้ผล ครูมองว่าทำไมเราแย่เราไม่สู้ก็ไม่รู้จะทำยังไงคือร้องไห้ก็ถูกครูว่าต่ออีกหาว่าเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้ร้องไห้เก่งจริงอะไรทำนองนี้ค่ะเป็นประสบการณ์ตรงที่โดนมาแต่วัยเด็กแต่ว่าพอผ่านไปถึงช่วงหนึ่งพอโตขึ้นอีกนิดก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่สู้เราก็จะแย่นะคะหลังจากนั้นแม้แต่เด็กผู้ชายเนี่ยก็สู้เลยใช้กำลังเหมือนกันนะคะถ้ารังแกเข้ามาก็ลุยเลยเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะคะอาจารย์แล้วพอนึกขึ้นมาก็ยังมานึกว่าเอ๊ะทำไมเราปล่อยให้เขารังแกเราได้ขนาดนั้นตอนนั้นน่ะนะคะพอโตขึ้นมาก็เลยค้นพบว่าบางทีเราก็ต้องตอบโต้ ครับ ค่ะ ตามสมควรจะเหตุนะฮะ ใช่ค่ะคือเราไม่ทำใครก่อนแต่ถ้าเขาทำเราบางทีต้องป้องกันตัวเหมือนกันให้เขารู้ว่าถ้ามาทำอย่างนี้เราจะไม่อยู่นิ่งๆให้เขารังแกข้างเดียวก็เลยทำให้รู้สึกว่าโตขึ้นมานี่ก็จะหาวิธีการเหมือนกันถ้าใครมาเอ๊ะชักจะเกินขอบเขตไปแล้วนะก็ต้องเริ่มจากการพูดกันดีๆก่อนถ้าพูดกันดีๆไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีอื่นเหมือนกัน ค่ ะนั่นก็เป็นแหมคงไม่ใช่คนเดียวนะคงมีหลายคนทีเดียวที่อยู่ในวัยเด็กแล้วโดนรังแกผู้ใหญ่คงจะต้องแนะเด็กให้ถูกทางเหมือนกันนะคงต้องดูแลแกสักนิดนึงเหมือนกันน่าเสียดายนะคะอาจารย์แหมเราคุยกัน เวลาหมดแล้ว ครับใช่แล้วค่ะวันเสาร์หน้าคงต้องไปต่อกันเรื่องปัญญาภาวนา ได้ครับ นะคะเอาเป็นว่าเสาร์หน้าใครสนใจเรื่องของแนวทางการพัฒนาตนไปสู่ความเป็นคนดีอีกข้อนึงนะคะเรื่องของอบรมในเรื่องปัญญาภาวนาต้องมาฟังกันต่อนะคะเสาร์นี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะที่กรุณาสละเวลาเสาร์หน้าเราจะพบกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ ครับวันนี้จะคุยกันเรื่องถึงลาภของชีวิต8ประการข้อที่4นะครับ ข ้อที่4หัวข้อใหญ่แล้วก็มีหัวข้อย่อยเยอะคุยกันมากับคุณชยามนนานแล้วทีนี้คุณชยามนไม่สบายวันนี้ก็ดีใจที่สองคนมาแทนนะครับจะได้ช่วยเสียงผมได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าเมื่อคืนก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันไอนิดหน่อยนะครับครับทีนี้ก็เริ่มเรื่องเลยดีไหมฮะปัญญาภาวนาที่นี้หัวข้อมันเป็นที่ว่าการที่จะพัฒนาตนให้เป็นคนดีจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็ผมได้ให้หัวข้อไว้ว่าเราจะต้องพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตแล้วก็พัฒนาปัญญาตอนนี้กำลังคุยกันถึงเรื่องการพัฒนาปัญญานะครับนี่ก็การพัฒนาปัญญาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างหรือว่าเหตุเกิดของปัญญาอะไรเป็นเหตุเกิดของปัญญาในทางศาสนานี่ก็ได้ให้มูลเหตุด้วยเหตุเกิดของปัญญาเอาไว้หลายอย่างนะครับเช่นว่าการฟังการศึกษาเล่าเรียนการสดับกับฟังการเก็บข้อมูลท่านเรียกว่าสุตตมยปัญญานั่นคือการเก็บข้อมูลต่างๆทีนี้เมื่อได้ข้อมูลอะไรดีแล้วได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามาคิดพิจารณาหาเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงไม่เป็นอย่างนี้นี่ได้ปัญญาที่ได้จากความคิดนะครับท่านเรียกว่าจินตามยปัญญาทีนี้ประการที่สามเพียงแต่คิดอย่างเดียวถ้าเผื่อยังไม่ลงมือทำก็ยังไม่เห็นแจ้งด้วยตัวเองหรือไม่มีประสบการณ์ด้วยตนเองเรียกว่าไม่มีประสบการณ์ตรงเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีประสบการณ์ตรงจึงต้องลงมือกระทำลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัตินั่นแหละท่านเรียกว่าท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่ได้จากการลงมือปฏิบัติอันนี้เป็นสาเหตุสามข้อของเหตุสิ่งที่ทำให้เกิดปัญญาหรือการอบรมปัญญานะครับครับนอกจากสามอย่างนี้แล้วท่านก็ยังให้หลักเอาไว้อีกสี่ข้อก็เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมหรือทำที่เป็นเหตุให้ปัญญาเจริญหรือทำให้ปัญญาเจริญข้อหนึ่งก็คือการคบคนดีการคบคนดี ประการที่สองการมันฟังคำสั่งสอนของคนดีด้วยความเคารพข้อที่สามท่านใช้คำว่าโยนิโสมนสิการ คือการตรีตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบคือว่าตรีตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วให้ถูกต้องนะพิจารณาให้ถูกต้องคิดเป็นนะครับเป็นเรื่องของการคิดเป็นแล้วข้อที่4ก็คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือการปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะของตนข้อที่4นี่สำคัญมากเพราะว่าเป็นการเกี่ยวกับการปฏิบัติเหมือนกัน ค่ะอาจารย์คะถามนิดนึงนะคะในแง่ของการปฏิบัติธรรมนี่คือรวมทุกอย่างแม้ทั้งของการสมมุติว่าเด็กๆไปนั่งสมาธิที่วัดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมหมายถึงการถามว่านั่งสมาธิใช่ไหมฮะ ค่ะ นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรม ค ่ ะ แต่การปฏิบัติธรรมที่มีความหมายครอบคลุมทั้งหมดคือการทำหน้าที่การทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นี่ก็เป็นถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรม ค่ะ อย่างที่คุณทั้งสองคุณวรนุชกับคุณธิติพรมานั่งทำรายการอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะครับ ค่ะ เพราะว่าเป็นการทำหน้าที่ของตนและบางทีก็เกื้อกูลไปถึงทำหน้าที่แทนเพื่อนที่ป่วยที่ไม่สบายอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกัน อาจารย์คะแสดงว่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องไปที่วัดอย่างเดียวคือทำอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ดี อันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนนะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ว่าหัวใจของการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องเหมาะส ม ตามฐานะที่ตัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นฝูงอะไรก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะฮะสี่อย่างนี้ก็เป็นบอกถามว่าคนเราเนี่ยครับบางคนเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีความสามารถเป็นคนเก่งแต่ว่าทำไมจึงยังทำความผิดหรือยังทำความชั่วอยู ่อ ันนี้ก็ตอบได้ว่าเป็นเพราะว่าปัญญาที่มีอยู่นั้นไม่เป็นอิสระคือว่าถูกกิเลสครอบงำผมก็แย่เหมือนกันนะฮะเหมือนกันนะฮ ะ ถูกกิเลสครอบงำปัญญาจึงไม่เป็นอิสระทำให้เขาทำความชั่วได้นี่เราเห็นอยู่ในสังคมทั่วไปนะฮ ะ แม้ว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีทรัพย์มากเป็นคนมียศใหญ่เป็นคนแต่ก็บางทียังทำความชั่วยังทำความไม่ดียังทำความผิดอยู ่ ก็เพราะว่าปัญญานั้นไม่เป็นอิสระคือถูกกิเลสครอบงำชักจูงไป ค่ะคือดิฉันอยากจะถามอาจารย์นะคะว่า อย่างคนที่อายุมากๆเนี่ยนะคะ ค เขาจะมองว่าคือเหมือนกับเราคือเหมือนว่าทุกอย่างที่เขาเจอในประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเป็นแบบมองโลกในแง่ไม่ดีแล้วเขาจะฝังใจว่าทุกคนจะไม่ดีกับเขาหรือว่าเขาพยายามที่จะเอื้ออาทรกับคนอื่นๆแล้วแต่ว่าปรากฏว่าคนคนนั้นเขาก็ยังแบบยังไม่ได้รู้ว่าเขาด ี ใช่ค่ะเขาก็จะมอง ต่อผู้อื่นแล้วเขาไม่ดีด้วยใช่ไหม คะเขาก็จะมองว่าคนอื่นอย่างสมมติว่าคนที่เขาทำไม่ดีเนี่ยแล้วปรากฏเขาได้ดีอะไรเงี้ยเขาจะมองว่าอุ้ยคนนั้นยังทำไม่ดีเลยทำไมเขายังได้ดีอย่างนี้แสดงว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเขาจะบอกแบบนี้ค่ะเขาจะย้อนกลับมาทุกครั้ง อ๋อไม่หรอกครับคือทำดีแล้วได้ดีเสมอนะครับแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกไปเองนะครับถ้าเรารู้สึกว่าได้ทำความดีแล้วก็คือความดีหรือเป็นความดีนะฮ ะ ความดีนั้นไม่ได้หายไปไหนครับถ้าเราทำให้ถูกต้องแล้วก็ทำให้ถูกบุคคลทำให้ถูกกาลเทศะต้องทำให้ถูกบุคคลด้วยนะฮะถ้าคนที่เขาไม่ต้องการให้เราทำความดีด้วยก็อย่าไปทำกับเขาก็แล้วกันเพราะงั้นเขาจะเกลียดเอานะฮ ะ ก็ค่อยดูกาลเทศะดูบุคคลเพราะทำความดีต้องทำให้ถูกด้วยนะฮะถ้าเผื่อทำไม่ถูกมันอาจจะไม่ได้ดีคล้ายๆคนปลูกพืชเนี่ยครับมันต้องปลูกให้ถูกด้วยถ้าไปปลูกพืชลงบนหินหรือบนซีเมนต์อะไรนี้มันไม่ขึ้นนะครับก็ฉะนั้นก็ต้องดูดินดูอะไรต่ออะไรหลายอย่างด้วยครับงั้นผมขออนุญาตพูดต่อไปได้ไหมครับ ค่ะเชิญ ค่ะ ขออนุญาตพูดต่อไปเลยนะครับนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องการอบรมปัญญาเนี่ยนะครับถ้าจะมีคำถามว่าเราจะอบรมปัญญาอย่างไรให้ได้ผลอย่างไรบ้าง อบรมปัญญาแล้วต้องการผลอย่างไรหรือให้ได้รับผลอย่างไรในที่นี้ผมขอตอบว่าเราอบรมปัญญาเนี่ยขอให้ได้รับผลสักสองอย่างคือประการที่หนึ่งให้คุ้มครองรักษาตนได้อันนี้ท่านมีคำเรียกเฉพาะเป็นศัพท์เฉพาะของท่านว่าเนปักกะปัญญาให้คุ้มครองรักษาตนได้คือบางคนเนี่ยมีปัญญาก็จริงแต่ว่าเวลามีเหตุการณ์ขับผันเวลามีปัญหาอะไรชีวิตขึ้นมานี่คุ้มครองรักษาตนไม่ได้อย่างนี้ก็แปลว่าการอบรมปัญญาการใช้ปัญญานั้นยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรมีนิทานเยอะแยะเลยนะครับที่แสดงถึงเรื่องการที่บุคคลอบรมปัญญาแล้วได้รับผลออกมาเป็นการคุ้มครองรักษาตนได้อย่างนิทานบันเทิงธรรมอะไรหลายเรื่องที่คุณเสียมนเอามาเปิดในรายการนี้นะฮะเป็นบางวันฉะนั้นมีสัตว์บ้างบุคคลบ้างอะไรที่มีปัญญาที่จะคุ้มครองรักษาตนได้เป็นเรื่องลิงบ้างเรื่องช้างบ้างเรื่องอะไรต่ออะไรบ้างที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะพลิกแปลงสถานการณ์เพื่อจะคุ้มครองรักษาตนให้รอดให้พ้นภัยแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้อื่นไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นด้วย อันนี้เรื่องปัญญารักษาตนเช่นว่าเรื่องลิงที่ไปบอกบริวารให้ตัดไม้อ้อมาแล้วก็ดูดน้ำจากในสระที่มีผีเสื้อรักษาอยู่แล้วก็มีกฎว่าถ้าเปลือกสัตว์ใดลงไปในสระก็จะกินได้รับอนุญาตให้กินสัตว์นั้นได้ที่นี่ก็ลิงหัวหน้านี่ก็บอกลูกน้องบอกว่าเราจำเป็นต้องกินน้ำในสระนี้แต่ว่าลงไปไม่ได้เพราะงั้นให้ไปเอาไม้อ้อมาแล้วก็ทะลุปล้องมันให้เป็นโพรงแล้วก็แย่ลงไปในสระแล้วดูดขึ้นมาโดยที่ตัวไม่ต้องลงไปในสระอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญารู้จักรักษาตัว มีเรื่องอีกเยอะแยะครับผมมีตัวอย่างในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าเวลาของเรามีอยู่จำกัดนะครับนี่ก็ปัญญาประการที่สองประการที่สองก็คือว่าให้ได้รับผลออกมาให้สามารถแทงทะลุเบื้องหลังของปรากฏการณ์จะสามารถรู้สิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ได้ผมมีนิทานสั้นๆเล่าสักเรื่องหนึ่งเพื่อให้ย้ำแจ้งในเรื่องนี้นะครับเท่าที่เวลาคิดว่าคงจะพอสัก5นาทีหรือ4นาทีที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับเรื่องพราหมณ์ที่แบกความตายไว้บนบ่าจะมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นคนแก่แล้วก็มีปัญญาสาวที่มีปัญญาสาวนี่ก็เพราะว่าได้เป็นของใช้หนี้มาคือเป็นคนไปขอทานแล้วก็ได้เงินมา1,000เอาไปฝากเพื่อนเอาไว้แล้วไปขอต่อกลับมาปรากฏว่าเพื่อนใช้เงินหมด แล้วก็เลยยกลูกสาวให้เป็นการใช้หนี้ก็ใช้หนี้แล้วก็มาอยู่ด้วยกันก็ปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยก็ไม่อยากจะทำงานบ้านมากนักก็เลยบอกสามีบอกว่าให้ไปหาเงินมาจ้างคนใช้ให้มาอยู่บ้านให้ได้ทำงานอะไรต่ออะไรบ้าง สามีก็รักปัญญาสาวก็เลยเดินทางไปขอเงินก็ได้มา700ก่อนนี้ได้1,000คราวนี้ได้700คิดถึงปัญญากลับบ้านดีกว่านี่ก็มาพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็กินอาหารที่เสบียงที่เตรียมไปนะครับใส่ในถุงกินแล้วก็ลงไปกินน้ำในแม่น้ำวางถุงเอาไว้ใต้ต้นไม้พอกลับขึ้นมาก็ได้ยินเสียงเทวดาพูดบอกว่าถ้าท่านค้างที่นี่คืนนี้ท่านตายวันนี้ท่านตายแต่ถ้าเผื่อท่านกลับไปบ้านเมียท่านตายก็ตกใจนะครับยกถุงได้ก็สะพายขึ้นบ่าพายขึ้นบ่าต้องการจะกลับบ้านก็ในใจก็คิดไปด้วยว่าจะทำยังไงดีถ้าพักที่นี่เราตายกลับไปบ้านเมียตายทำยังไงดีก็บังเอิญเดินสวนทางกับคนเป็นจำนวนมากนะครับที่เขากำลังเดินทางไปฟังธรรมของบัณฑิตชื่อเสนกะบัณฑิต เดินทางไปฟังธรรมก็ขอเดินทางก็ขอไปด้วยไปยืนร้องไห้อยู่ตอนท้ายๆชีวิตก็พระโพธิสัตว์คือ